våra kära lyssnare. Vi som driver denna podcast heter Subani och Cassini. Här kommer ni få ta del av massvis med inspiration, motivation och enormt mycket kärlek kopplat till olika livsfenomen. Aibuan, som man brukar säga nere i Sri Lanka. Aibuan, alltså ni. Eller är det som man säger? Är det dialekten så? Eller Aibuan? Man kan, alltså nu kommer... Alltså jag tycker när jag säger Aibuan, alltså då tycker jag det låter så himla svenskt. Ja, vi har ju lite dialekten från Stockholm. Ja. Så då kanske det blir lite. Så. Precis. Så detta avsnitt är ju då ett lära känna avsnitt. Så ni, vi hoppas verkligen att ni bara ska få lära känna oss i det här avsnittet. Och i varje avsnitt framöver så kommer vi sätta oss in i olika perspektiv. Jag tror, alltså vi tror verkligen att, alltså vi individer, vi besitter oss med så olika unika kunskapsfaktorer. Eller hur? Absolut, gör vi det. Och den vill vi bara samla ihop och sprida över hela världen. Men främst via denna podd då, helt enkelt. Vi börjar med det via den podd, via podden helt enkelt. Och som sagt, så ska ni få lära känna oss nu. Vem är du? Jag kan börja med att presentera mig genom att säga att jag heter Asini och är 20 år gammal. Bor i Stockholm. Mina sysselsättningar just nu är att jag pluggar ekonomi på sidan av samtidigt som jag jobbar i en klädbutik. Och mina hobbysar just nu är... Alltså alltid när det blir höstsäsong har jag som tradition att påbörja någonting helt nytt. Bara för att jag älskar det. Och just nu så har jag börjat med Bikram-yoga. Oj, vad kul. Ah. Eller är det kul? Ja, men jag tycker det känns som att alla så här trendiga människor Bikram-yoga liksom. Men jag tycker verkligen det är så kul. Vissa gillar inte den här värmen och att man svettas, men det är just därför jag går. Och så får man bara rensa kroppen. Ett stor rekommendation för mina lyssnare där ute. Men jag kan tycka att Bikram yoga just är liksom, alltså 90 minuter. Jag får typ panik på att det är 90 minuter. Mm. Alltså jag blir så här. Jag vill oftast ha, alltså jag har ju gått på det själv också. Yeah. Men absolut så är det bra om man gillar det liksom. Om man står ut. Men det är ju också väldigt mentalt träning också. Mm. Samtidigt som det är fysisk träning. Ja. Jo, men det är alltså vissa avskyr det. Vissa, ja, som har, gör det första gången är så här, aldrig mitt liv sätter foten här. Medan vissa bara wow. Och för mig var det verkligen wow känsla. Gud vad härligt. Mm. Vem sitter bredvid mig då? Jag heter Subani Rappmärke. Är 23 år gammal. Bosatt i Stockholm. Precis flyttat upp från Skåne till Stockholm. Det jag sysselsätter mig med är att jag har varit arbetssökande. Men precis bytt roll nu till att inte vara det längre. Och ska faktiskt börja ett nytt jobb inom kort. Så just nu så är jag liksom i ett mellanläge. Jag gör nothing. Ta dagen som det kommer helt enkelt. Spännande. Ja, men det känns... Så det är så här, det är typ härligt att bara typ ladda upp. Liksom. Ibland är det skönt att bara, ja, skönt att bara göra ingenting ibland. Fast jag gör ju saker också. Men hobbies, vad jag gör på fritiden. Jag tränar. Jag älskar att vara i naturen när jag kan vara i naturen. Dels så har vi inte så mycket natur här i Stockholm. Så liksom där vi bor, närheten. Så. Men under Västerbron, där brukar jag hänga ibland. Där finns det lite skogar och granar och så. Så där, under liksom. Och sen så älskar jag att vara med vänner. Älskar resa. Testa nya maträtter. Och sånt. Men det är så, jag tycker det är så här, det är så sjukt när man ska berätta om sig själv. Liksom man sitter och berättar om vem man är. Då är det ofta så här, ah, men jag är 23 år gammal. Man sätter oftast de här kategorierna, liksom ålder, vad man gör liksom. Mm, mm. Men är det vem du är som människa? Alltså är det det liksom? Alltså jag håller verkligen med på den. Det är, alltså det är väldigt svårt att förklara på sån här kort, liksom vem man är. Ja. Man är ju bara människa med två armar och två ben. Ja, men precis. Alltså, men sen så tror jag att liksom, om man kanske liksom, de här sakerna man gör sysselsätter sig med, eller kanske inte sysselsätter sig, dels det, jo absolut, men de här sakerna man faktiskt väljer själv kanske definierar en lite mer vilken typ av människa man är. Absolut. Beroende på vilka intressen man har och så. Så. Men nu när du ändå håller i tonen, kanske du kan dra dagens citat som vi kopplar till avsnittet. Absolut. Dagens citat. Det är: love is power. Woo! Att vi ska bara berätta för våra lyssnare. Typ så här. Kan vi inte bara berätta fem saker i vardagen spontant som driver oss framåt bara? Ja men absolut. Jag kör det igång. Kanske, det kanske liksom är asbra. Ja, för att, så ni vet vilka vi är. Också lite mer lär känna. Ja. Mm. Vad driver din vardag framåt? Först och främst när jag vaknar så, helt seriöst, brukar jag alltid tacka att jag får en helt ny dag. Jag är så extremt tacksam att jag får en ny dag, nya möjligheter och bara så. Så det brukar jag alltid vara så tacksam över. Och sen, på vilket sätt? Du liksom tackar allting du gör i vardagen typ? Ja, precis. Så att jag, det första jag gör liksom när jag vaknar är att när jag öppnar ögonen då brukar jag tänka shit. Tack för att jag får en ny dag. Det låter så himla klyschigt. Mm. Men så är det verkligen. Att jag är så otroligt tacksam. Så jag brukar gå igenom lite. Så, ah, men tack för att jag bor här. Att jag har tak över huvudet. Och att jag bor i Stockholm. Så du upprepar det som en ritual i huvudet typ? Ja. Alltså det blir en, alltså det är inte att jag ligger där och bara tack, tack, tack, tack så. Utan med att jag ligger där och så tänker jag så här, oh, wow, vilken dag, att jag har en ny dag, nya möjligheter. Så det brukar jag ha som, alltså en liten sån här rutin, så precis som alla andra har, som har borstat tänderna. Mm. Innan jag sätter foten på golvet så bara kör jag den där igen. Alltså det är ju verkligen bra. Ja, absolut. Sen för att min vardag bara ens ska börja efter jag tagit det steget ur sängen, det är ju min gröttallrik. Mm. Precis som ni lyssnare kanske har gemensamt där, att dricka kaffe. Mm. Men för mig funkar inte kaffe. Alltså jag tycker det är lite bäst. Och sådär. Men gröten är ju min. Alltså min. Det är den här Gloria. Ja. Och då har jag ju faktiskt alla toppings. Det ska vara. Ja men gröt är gott. Jonas med på. Och, jag kan länka recept på min gröt. Som jag brukar lägga upp på bloggen också. Väldigt mycket. Om. Sen nummer tre är ju att jag måste ha mina rutiner liksom. Jag måste få träningen avklarad också, kan jag känna ibland. Jag måste röra på mig. Jag måste gå och springa. Bara rensa huvudet. Det gör jag mest för att jag tycker att det är skönt. Och bara rensa hela huvudet. Så det försöker jag lägga in i dagen. Någonstans. Antingen om det blir på morgonen eller om det blir på kvällen. Vad lyssnar du på när du gör det? Alltså brukar du lyssna på musik eller typ sånt? När du gör det liksom. När du rensar huvudet typ. Ah. Nej men jag brukar sätta på bara en musiklista. Get the love, yeah. Och sen nummer fyra är att för att min dagen ska rulla på så måste jag äta. Jag bara måste käka. Mm. Och just nu, alltså har jag sån cravings för sötpotatis. Alltså där, mina vänner, om jag skulle beskriva vem jag är just nu i dagens läge, då skulle jag bara beskriva mig som en sötpotatis. Mm. Alltså jag älskar sötpotatis från hela mitt hjärta. Ja, men alltså det är ju gott. Och bara känna mig krisp. Ah, bara känna den här krispiga dopparen. Aioli dip ska Wow. Ja, men det skulle jag säga är det som driver min vardag framåt. Sen brukar jag också, en sista grej, brukar jag tänka på att jag älskar utmaningar. Jag är väldigt spontan. Så att jag brukar oftast tänka att om jag ska göra någonting som jag kanske är lite nervös över, eller om jag kanske är lite rädd, så brukar jag ha det här i åtanke att när den här rädslan eller den här rädslan kommer, och då brukar jag se det som att rädslan, alltså att mod är en muskel som blir större när vi utmanar oss själva. Så att, alltså det är så sant. Mm. Så det typ lite spänning i vardagen. Ja, precis. Så den muskeln blir starkare ju mer vi liksom utmanar oss själva, så att säga. Det låter ju verkligen som riktigt vettiga saker som driver din vardag framåt. Ja. Och du då, spänning. Vad är det för spännande i vardagen? Nej, men alltså det som driver min vardag framåt, det är... Alltså går väldigt mycket hand i hand i det du säger. Liksom, vi är ju väldigt identiska, lika liksom. Det är så här, det känns som att vi är tvillingar i själen liksom. Mm. Men det som driver min dag framåt, det är rutiner. Alltså jag måste ha rutiner. Jag mår så bra av rutiner. Det är verkligen perfekt för mig. Det kan vara i form av att man har städat ordentligt, att det ser rent och fräscht ut, träning, att man har fixat träningen, att man har liksom håller koll så att det är snyggt och fräscht omkring mig. Det får mig att må bra och kunna andas lättare. Jag får panik när det är stökigt. Alltså bokstavligen panik. Och sen skulle jag säga det som även i min vardag framåt, det är kärlek. Från alltså alla olika slags relationer jag har. Relationerna till mina familjemedlemmar. Relationerna till mina vänner. Mm. Alltså har jag dem bra. Då har jag verkligen ett flow i vardagen. Alltså jag är ovan molnen. Mm. Jag känner liksom bara någon relation fallerar eller någonting. Då är jag. Alltså jag är ingen människa. Alltså jag känner mig som ett. Bara ångestfyllt moln som bara svävar liksom typ. Så alltså ha den här kärleken från relationen är verkligen någonting som är guld för mig. Nummer 3 är att misslyckas. Alltså jag tycker verkligen att man ska sätta sig på botten om man är på botten ibland. Och liksom det, varför det driver min vardag framåt är att för jag vet att jag alltid kommer lyckas oavsett vad. Men jag behöver misslyckas också för det. Mm. Så därför skulle jag säga att man måste våga misslyckas i vardagen ibland. Absolut. Och det kan vara liksom att man gör saker som man tar lite risker för. Mm. Nu kanske det låter som att jag är värsta riskfyllda tjejen. Men det är jag inte. Men jag menar bara att det kan vara värt att göra saker. Utmana sig mentalt. Och misslyckas för att man kommer lyckas oavsett vad framöver. Liksom. Mm. Och det driver mig vara, för då får jag en power av det. All right. Umgås socialt kommer nog på också en av... Fjärde plats eller? Femte plats. Femte plats. Kalkulixer har man ju också, glömde tillägga. Ja, nej men umgås socialt. Alltså när jag är med människor som lyfter mig högre, då mår jag så bra. Så det är de sakerna som lyfter min vardag framåt helt enkelt. Nu har det dags för lite random facts. Och alltså ni vill ju ha som tradition i vår podd att hon ska kolla upp en dagens. Och så ni, vad är dagens idag? Vad är dagens? Alltså typ såhär, hon älskar ju random saker. Typ som champinjoner är större än grisar. Jag vet inte. Men typ random facts liksom. Så, ja, jag hoppas. Breeze it. Ja, och jag hoppas verkligen att ni har säkerhetsbältet på er. Nej, men jag tyckte den här var så himla fascinerande. Men det är ju liksom dagens uttal, eller dagens visste ni att det är att det finns fler kycklingar på jorden än vad det finns människor. Alltså det är ju faktiskt ganska sjukt. Alltså, man tror ju att det finns mer människor. Ja men verkligen. Men alltså, man tror att det finns 100 000 människor, inte kycklingar. Just kycklingar. Ja men precis. Och sen så tänker jag att det är lite orimligt. Ja. Men sen har jag hört, för jag mässade min kompis om det. När jag, så fort jag hittade det här citatet. Ja. Vem var det då? Ja, det var en tjejkompis. Och hon bara, ja men det är klart att det finns fler kycklingar än människor. Okay. För att hon menade då att, ja men man måste ju, alltså kycklingar är ju det vi äter typ. Mm. Nu var sjukt. Ja, nu äter inte jag kött. Men ja, annars. Så ja, det var något sån här visst med att grej. Men bästa efterrätt, har du någon sån här bästa efterrätt? Ja men kan inte du gissa då, Spani? Vad är min bästa efterrätt? Morotkaka. Morotkaka. Nej, dock älskar jag den här glasyren på. Men, den är så god. Ja, det slutar alltid med att jag äter glasyren. Men min favorit efter att det är faktiskt en riktigt, riktigt god kladdkaka med vad heter det, sån här bär på. Hallon, bär med bär typ. Ja. Alltså jag älskar ju du då? Det här, liksom, alltså en sån som man så här, som det rinner, du vet, som man ser på Instagram, alltså typ den här, alltså det är liksom en kaka och så bara tar man liksom skeden och så bara rinner det, alltså det bara rinner och det bara rinner i min mun typ nu. Fast alltså jag i princip så gillar inte jag när den är för rinnig. Nej men jag älskar ju när den är för rinnig liksom. Men om du skulle välja en egenskap då som du fick välja att ha, vilken du ville, du kan bara välja vilken du ville. En egenskap som man fick ha som människa. Oj. För då flyttar jag iväg lite på fantasin. Alltså något som inte finns nu då. Men som jag verkligen hoppas att finns i framtiden. Oh my god. När man är typ 50. Eller en liten gammal tant. Då kommer det fram. Nej men gud, då skulle jag faktiskt önska att jag kunde flyga. Wow. Bara kunna flyga. Trycka liksom så hand på Karlsson på taket. Bara upp, flyger man iväg. Ja men verkligen, det är faktiskt... Gud vad coolt. Ja, jag tycker alltså det skulle jag verkligen vilja ha som egenskap, att kunna flyga. När man verkligen inte orkar, när man har gått liksom, bara klick, flyger man. Du då, vad? Alltså jag skulle nog vilja ha att jag kan läsa andras tankar. Men bara att jag kan det, men ingen annan kan det. Ja, liksom. Det kan ju bli en framgångsrik grej också. Ja. Alltså du kan tjäna pengar på det. Ja verkligen. Nej men alltså att jag verkligen inte bara, alltså såhär, läsa av människor kan man göra liksom. Det är ju såhär ordspråk hit och dit, kroppsspråk. Det är ju liksom lätt. Inte övrigt lätt, men lite liksom känner man av vibbar hit och dit. Mm. Men bara liksom såhär sätta sig in i någon annans hjärna och bara, hur tänker den här hjärnan liksom? Alltså det skulle jag verkligen vilja ha som egenskap. Speciellt när man, om man skriver prov typ, bara sätta sig in i lärarens hjärna typ. Ja. Eller typ byta hjärnor. Alltså jag vet inte. Men liksom bara kunna läsa. Ja men bra egenskap. Ja men alltså kunna liksom sätta sig in i en hjärna typ. Och bara, eller byta hjärna. Eller ja, typ ha. Ja men jag fattar. Jag tror vi fattar. Gud jag bara såhär. Skulle verkligen sidospår. Men hörni, jag hoppas verkligen att ni har fått lära känna oss lite grann i alla fall. Och ni får jättegärna följa oss på våra sociala medier. Instagram, Twitter, Snapchat. Twitter har vi inte. Twitter har vi inte. Det är typ såhär, man säger alltid såhär. Om man ska säga sociala medier, bara Twitter, Instagram. Precis, men jag menar delete Twitter. Men resten. Och mejla gärna frågor till systrarna@hotmail.com. Vi har även tänkt att nästa vecka så kommer ni föra mer av oss. Och då går vi in i ett nytt perspektiv. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni tog tiden. Tack så jättemycket. Hej då!